خالق عالم شہنشاہ کبیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، لم یلد اور ولم یولد ہے تو، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے، تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر، تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، فتح نصیرت فتح نصیرت اس نے پائی ہر قدم، فتح نصیرت اس نے پائی ہر قدم، جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیر، جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیر، بس یہی بس یہی ہے ایک تمنا ریا، بس یہی ہے ایک تمنا ریا، تیری محبت کا اسیر، یہ رہے تیری محبت کا اسیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر،